نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله او کما قال علیہ الصلات والسلام یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. محترم اور معزز حضرات علماء کرام اور گجرانوالا کے غیور مسلمان بزرگوں بھائی اور دوستو، اس عظیم اور مثالی دینی درسگاہ میں، دینی مرکز میں مجھ جیسے کم علم انسان کا کھڑے ہو کر بیان کرنا بہت عجیب سا لگتا ہے. جن فضاؤں نے حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم کی تقریر سنی ہو، جو در و دیوار ان کے علمی نکتے سننے کے عادی ہوں، ان میں کھڑے ہو کر ایک طالب علم کا بیان کرنا بہرحال ایک عجیب سی بات ہے اور ہمارے اکابر کی ذرہ نوازی کا ثبوت ہے. حضرت کے جانشین اور علماء دیوبند کے سیاسی سلسلے کے ایک اہم کردار حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب کا ممنون ہوں، انہوں نے جس محبت کے ساتھ خوش آمدید کہا ہے. اسی طرح جامعہ کے محتمم سرپرست اور دیگر حضرات کا بھی ممنون ہوں، جنہوں نے یہاں پر جہاد کی اس مجلس کو منعقد فرمایا اور اسلام کے اس اہم شعبے کے لیے گفتگو کرنے اور سننے کی یہ ترتیب بنائی ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے اور اسے دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہاں جو اکابر تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عافیت اور صحت کے ساتھ تادیر ہم پہ قائم رکھے. گجرانوالا کے تمام مسلمانوں کا بھی ممنون ہوں، جنہوں نے اس والہانہ انداز میں اپنی جہاد کے ساتھ محبت کا ثبوت پیش کیا ہے. آپ حضرات اتنی دیر تک وہاں انتظار میں کھڑے رہے، آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ جو جھنڈا آپ لے کر کھڑے ہیں اور جس شخص کا آپ انتظار کر رہے ہیں، تو آپ کے اس کھڑے ہونے سے دنیا میں پتہ نہیں کس کس کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے. مجھے بہت حیرت ہے، آپ نے نہ تو بے نظیر صاحبہ کی تکلیف کا خیال رکھا، وہ لندن اور امریکہ میں بیٹھ کے پریشان ہیں کہ مولانا مسعود پاکستان میں تقریر کیوں کرتا ہے، اور ہمارے بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے جن کی ملی اور قومی غیرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اپنے ہاں ایک شخص کو مہمان بلایا اور پھر اسے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر کے انعام وصول کر لیا، ان کو بھی تکلیف ہے کہ یہ مولوی ہاتھ میں کلاشن کوف لیے کیوں پھر رہے ہیں، یہ جہاد کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں. وڈیرے پریشان ہیں، جاگیردار پریشان ہیں، پرانے پرانے سیاست دان پریشان ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. آپ حضرات نے آج پھر ان کی پریشانی میں اضافہ کر کے بہت بڑا اجر کمایا ہے، اللہ تعالیٰ اور اجر عطا فرمائے. آپ یہاں کھڑے تھے اور بڑے بڑے سفید محلات میں بیٹھے ہوئے کو جلن ہو رہی تھی، اس لیے کہ ان کو گوارا نہیں ہے. وہ تو سمجھتے تھے دین مٹ گیا، ادھر سے مجاہد کھڑے ہو گئے کہ نہیں، دین نہیں مٹا، دین کے نام پہ ہم مٹنے کے لیے تیار ہیں. اور جب دین پر مٹنے والے موجود ہوں تو دین مٹنا تو درکنار، اس دین کے کسی شوشے کو بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کسی ایک ذرے کو بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. رپورٹیں لکھ کے دے دی تھی کہ مولوی ختم ہو گئے، مگر یہ حیرانی ہے کوئی مولوی کندھار میں جہاز سے اتر رہا ہے اور کوئی مولوی کندھار کی سرزمین پہ بیٹھا ہوا اقوام متحدہ کو انگوٹھا دکھا رہا ہے، اور کوئی مولوی یہ اعلان کر رہا ہے کہ زمین پہ صرف رب کا قانون چلے گا اور کسی کا نہ چلائے نہ چلنے دیں گے. کہتے تھے جہاد ختم ہو گیا، بہت بڑا بجٹ لگا کے ہم نے مسلمانوں سے جہاد کو چھینا ہے، جہاد کو ختم کیا ہے، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کراچی میں صرف دو دن میں جہاد کے ایک جلسے کا اعلان ہوا، لوگ کہنے لگے کہ شاید کوئی قوم پرست لیڈر آئے گا تو یہ سارا گراؤنڈ بھر جائے گا، ورنہ نہیں بھر سکتا، مگر دنیا نے دیکھا وہ گراؤنڈ بھرا ہوا تھا، 1,00,000 سے زیادہ لوگ متوالے انداز میں، دیوانے انداز میں الجہاد کے نعرے لگا رہے تھے، چھتوں پر خواتین پردوں میں بیٹھی ہوئی جہاد کی باتیں سن رہی تھی، یہ کہتے ہیں جہاد مٹ گیا، اللہ کے فضل سے امریکہ سے لے کر برطانیہ سے لے کر کینیڈا تک اور عرب سے لے کے عجم تک، رشیا سے آزاد ہونے والی ریاستوں سے لے کر دنیا کے ان کونوں تک جہاں سورج کی روشنی بھی آسانی سے نہیں پہنچتی، اللہ کا یہ جہاد والا فریضہ پہنچ چکا ہے، آج دنیا کو تسلیم کرنا پڑا ہے، جہاد ہر دن بڑھ رہا ہے، اوپر چڑھ رہا ہے، قوت حاصل کر رہا ہے، عظمت تک پہنچ رہا ہے اور ان بلندیوں تک پہنچ رہا ہے جن بلندیوں تک پہنچنے کے بعد دنیا کا کوئی کفر اس کے سامنے کبھی نہیں ٹھہر سکا۔ میرے محترم دوستو، آپ حضرات اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جہاد کی محبت میں سرشار ہو کر نکلے اور آپ نے جہاد کی محبت میں وہاں کھڑے ہو کر انتظار کیا، اس مسجد میں تشریف لائے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے مجاہد بھائی آپ میں سے انشاءاللہ کسی کو بھی مایوس نہیں کریں گے۔ جو توقعات ہمارے اکابر نے مجاہدین سے وابستہ کر رکھی ہیں، جو توقعات ہماری ماؤں بہنوں نے مجاہدین سے وابستہ کر رکھی ہیں، جو توقعات ہمارے مدارس اور مساجد نے مجاہدین سے وابستہ کر رکھی ہیں، انشاءاللہ وہ ساری توقعات بدرجہ اتم پوری ہوں گی۔ دنیا جہاد کو نہ کر روک سکی تھی، نہ آج روک سکی ہے، نہ آئندہ روک سکے گی۔ جس چیز کو اللہ نے آسمانوں کے اوپر سے اتارا، جس چیز پر آقا مدنی کا خون گر گیا، جس چیز پر صحابہ کے ٹکڑے ہو گئے، جس چیز پر قرآن کی 450 آیتیں نازل ہو گئیں، جس چیز پر امام بخاری نے اپنی کتاب میں سینکڑوں صفحے لکھ ڈالے، جس چیز پر اکابر امت کا خون گرا، جس چیز پہ حضرات علماء دیوبند نے شاملی کے میدان میں جا کر قربانی کی ایک نئی تاریخ رقم کی، جس چیز پر بالا کوٹ کی پہاڑیاں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے خون سے رنگین ہوئی، وہ جہاد کا فریضہ، وہ اللہ کی طرف سے آنے والا فریضہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس کے ثمرات افغانستان میں بھی نکل چکے ہیں، وہاں اسلامی عمارت قائم ہے، کشمیر میں بھی نکل کر رہیں گے۔ جس کو فائر بندی کرنی ہے کر لے، میرے نبی نے جس فائر کو کھولا ہے قیامت تک نہ وہ بند ہو سکتا ہے نہ کوئی بند کر سکے گا۔ میرے محترم دوستو، شاید آپ بھی پریشان ہوں گے کہ کشمیر سے جنگ بندی کی خبریں آ رہی ہیں، فائر بندی کی خبریں آ رہی ہیں، آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ پریشان تو نہیں ہوئے؟ بھائی اگر کوئی آدمی جو امامت کا مستحق نہ ہو مصلے پہ کھڑا ہو، پیچھے سے بڑے مولانا صاحب آ جائیں تو امام کیا کرے گا؟ پیچھے ہٹے گا نا۔ تو جب جیش آئی جو بندی آئی تو وہاں فائر بندی ہونی تھی نہیں ہونی تھی؟ دوستوں نے فائر بندی نہیں کی، جیش کے لیے جگہ چھوڑی ہے۔ انشاءاللہ جس جگہ فائر ہو رہا تھا پہلے سے زیادہ ہوگا، اور ایسا فائر ہوگا، پہلے والے فائر کی آواز جلدی بند ہو جایا کرتی تھی، اس کی آواز اسی طرح سے گونجے گی جس طرح سے جیش کی عادت ہے، اس کی ایک ایک کاروائی پر دشمن 8-8 دن 40-40 دن ماتم کیا کرتے ہیں۔ میں حزب المجاہدین کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی موجودہ قیادت سے کہتا ہو کہ جس رستے پہ شہداء کا خون گرا ہو اس رستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں دیکھنا مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا۔ حزب المجاہدین کے شہداء، تمہارے لیڈروں نے اگر تمہارے رستے کو چھوڑ دیا ہے، رب کعبہ کی قسم جیش محمد تمہارے خون کے قطروں کا حساب چکائے گی۔ حزب المجاہدین کے گرفتار شدہ قیدی خود کو لاوارث نہ سمجھے، انشاءاللہ جیش محمد انہیں چھڑائے گی اور عزت کے ساتھ چھڑائے گی۔ حزب المجاہدین کے شہداء کی ارواح پریشان نہ ہو انشاءاللہ جیسے محمد کشمیر میں گرنے والے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ انڈیا کی ظالم حکومت سے لے گی. اب میدانوں کے اندر اللہ کے وہ بندے آ چکے ہیں جو دائیں بائیں نہیں دیکھا کرتے, جو آگے پیچھے نہیں دیکھا کرتے. ہمیں میدان جنگ میں دنیا کے کسی حکمران نے نہیں بلایا, ہمارے رب نے بلایا ہے, اور رب کی دعوت ہم درمیان میں چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اس میدان کا رستہ ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے. انشاءاللہ جس میدان میں آقا کا خون گرا ہے اسی میدانوں میں انشاءاللہ ہمارا خون گرے گا. ہم اسے اپنے لیے سعادت و افتخار کی بات سمجھیں گے. ہم کشمیر میں تنخواہ کے لیے نہیں گئے تھے, وردی کے لیے نہیں گئے تھے, اشتہار لگوانے نہیں گئے تھے, نام لینے نہیں گئے تھے. کشمیر کو آزاد کرانے, وہاں کلمے کے قانون کو اونچا کرنے کے لیے گئے تھے. جب تک یہ مقصد حل نہیں ہوگا لاشوں کے پشتے لگتے ہیں لگ جائے, سر کٹتے ہیں کٹ جائے, اللہ کا نام نیچے نہیں ہوگا, جہاد بند نہیں ہوگا. جو بند کرنے کی کوشش کرے گا خدا اسے جیلوں میں بند کر دے گا. میرے بھائیو, ایک بڑے ملک کی بڑی میز پہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہاں جو کچھ کہہ دیا جائے وہ ہو جاتا ہے, نعوذ باللہ, اس میز پہ بیٹھ کے ہمارے ایک گنجے سربراہ حکومت سے وعدہ کیا گیا تھا کہ کرگل سے پیچھے ہٹ جاؤ تمہیں پاکستان کے تخت کے ساتھ ایسا چپکا دیں گے, ایل سی کے ساتھ جوڑ دیں گے, کوئی تمہیں نہیں ہٹا سکے گا. وہ وہاں سے وعدہ کر کے آیا اور رب نے قرآن سے, رب نے آسمانوں سے حکم بھیجا جو جہاد سے منہ پھیرے گا, پیچھے ہٹے گا, اسے ذلت میں مبتلا کر دوں گا. آج بتاؤ کہ آج وہ ایل سی کے ساتھ تخت پہ جڑا ہوا ہے یا اٹک قلعے کی جیل میں بیٹھا ہے. موجودہ زمانے والے بھی دیکھ لیں, جو رب کے ساتھ بغاوت کرے گا, جو جہاد کے ساتھ غداری کرے گا اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرتا. تین صحابہ نے صرف ایک غزوے میں جانے سے تھوڑا سا توقف کیا تھا, نبی نے چہرہ پھیر لیا, نبی نے ان سے بات کرنا چھوڑ دی, 50 دن تک بائیکاٹ کر دیا. حالانکہ وہ جہاد کے سوداگر نہیں تھے, انہوں نے تو جہاد کا سودا کیا تھا. آج اللہ نے ایسا بند کر دیا, ایسا بٹھا دیا, ایسا جیلوں میں لٹا دیا, نکلنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اس لیے میں کہوں گا کہ تم لوگ جن کو اللہ نے اونچی کرسیوں پہ بٹھایا ہے دنیا کے کسی حکمران کے وعدوں کی پرواہ نہ کرو, اللہ کے وعدے کی طرف دیکھو. اللہ نے وعدہ کیا ہے جو میرے دین کی نصرت کے لیے نکلے گا میں اس کی نصرت کروں گا, اور اللہ نے کر کے دکھائی کہ نہیں دکھائی. آج سوویت یونین نام کا کوئی کتا دنیا میں ہے, کوئی بلّا دنیا میں ہے, ساری دنیا سوویت یونین کی بات کرتی تھی. آج نقشہ اٹھا کے دیکھو اسلام کا کوئی کتا بھی نظر نہیں آتا, خدا نے سب ہستی سے مٹا دیا, پاش پاش کر دیا, اور ان قریب دوسرے فرعونوں کا بھی وہی حشر ہونے والا ہے. میرے مجاہد دوستو, آپ حضرات کے ہاں 6 ستمبر کو جلسے کی تاریخ طے ہے, معلوم ہے نا آپ حضرات کو, انشاءاللہ اسی میں تفصیل سے باتیں ہوں گی. آج تو ارادہ تھا, ایک ساتھی کا یہاں نکاح تھا, ہمارے مرکزی ساتھی ہیں, اور حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کرنی تھی. نکاح کی بجائے ساتھی مجھے یہاں لے آئے, معلوم ہے اب یہاں کس کا نکاح پڑھانا ہے. تو چند باتیں آپ حضرات سے ہو گئی ہیں. یہ جو دھکے وغیرہ لگتے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے, ہم لوگ کسی پروٹوکول کے قائل نہیں ہیں, اور انشاءاللہ پروٹوکول والوں کا پروٹوکول بھی ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. اس وقت تک لڑیں گے جب تک مسلمانوں کا خلیفہ مسجد میں آ کر نہیں بیٹھے گا, آ کے یہی لوگوں کے مسائل نہیں سنے گا. لاہور میں جا رہا تھا, ساتھی آگے موٹر سائیکل پہ ٹریفک ہٹا رہے تھے, میں نے گاڑی روک کے کہا ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں, سب مسلمان اس سڑک پہ برابر چلیں گے, جسے رب نے پیدا کیا رب نے اسے حقوق دیے ہیں, کسی کے لیے کوئی زائد بات نہیں ہوگی, لیکن ہمیں جانا ہوتا ہے. ساتھی دھکے دیتے ہیں, آپ حضرات اس مسئلے کا کوئی حل بتائیے, کسی کے پاس ہے کوئی حل؟ ابھی آگے جانا ہے, ایک ساتھی کے مجلس میں شرکت کرنی ہے, اور دھکے لگیں گے, پھر آگے ہٹو بچو ہوگا جس کے ہم قائل نہیں ہیں. آپ حضرات اس کا کوئی حل بتائیں. گجراوالا کے لوگ سنا ہے بہت عقل مند ہیں, ساری دنیا کے چڑے مار کے کھا گئے. اللہ کے بندو, اب چڑے مارنے کی بجائے چل کے ہندو مارو, ان کو قتل کرنے کی کوشش کرو. کون کون تیار ہے انشاءاللہ ہندو مارنے کے لیے؟ نکلو گے؟ سارے ٹریننگ کرو گے نہیں کرو گے؟ آپ کو مسئلہ پتا ہے, جو شخص جہاد کی ٹریننگ نہیں رکھتا اور قرآن کہتا ہے منافقت کی موت مرنا ہے ہمیں, نہیں شہادت کی موت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ شہادت کی موت. یہ جو چڑے آپ لوگ کھاتے ہیں اس سے تو کیا جنت کے دودھ اور شہد سے بھی زیادہ لذیذ ہے. اللہ کی قسم شہادت اتنی لذیذ ہے کہ دنیا میں قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, حدیثیں پڑھتے ہیں, پھر جب کوئی شہید ہوتا ہے اللہ پوچھتے ہیں تجھے کیا چاہیے, کہتا ہے یا اللہ دو کام کرا دے, ایک تو شہادت کا مزہ دوبارہ دے دے, بہت لطف آیا تھا تیری زیارت کر رہا تھا. مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا, انگلیاں کاٹ ڈالی, کاٹنے کا علم نہیں ہوا, درد نہیں ہوا. شہید تو رب یوسف کو دیکھ رہا ہوتا ہے, جس نے یوسف کے حسن کو پیدا کیا, اسے کس گولی کا درد, اسے کس بارود کا درد. دوسرا کہتا ہے یا اللہ پیچھے والے غافل ہیں, مجھے جانے دے, میں انہیں شہادت کا مزہ بتا کے آؤں. پیچھے والوں میں خطیب بھی ہوتے ہیں, پیچھے والوں میں خطیب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ شہادت کے مزے بتاتے ہیں. شہید کہتا ہے یا اللہ اس خطیب کو خود پتا نہیں ہے, اس لیے کہ شہادت بتانے کی نہیں تکنے کی چیز ہے, بتانے کی نہیں تکنے کی چیز ہے. میں بھی دنیا میں تقریر کرتا تھا یا اللہ, آج جو چکھا ہے یہ تو کوئی اور چیز ہے, مجھے خود جانے دے. اللہ کہتا ہے نہیں, جس کو اعتبار کر رہے ہیں ہماری بات کا اعتبار کرے, جو بات کا اعتبار کرے گا عمل کا مزہ اسے ہم چکھا دیں گے انشاءاللہ. تو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ انشاءاللہ تیار ہے نا؟ جس جس کو شہادت تیار ہے وہ مجھ سے مسافر کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے گا, ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ رستہ چھوڑ دیں گے گاڑی تک. آپ لوگوں کو دھکے لگتے ہیں, میں رات کو روتا ہوں, سچی بات ہے, کہ میری وجہ سے مسجد میں شور ہوا, میری وجہ سے کسی سفید داڑھی والے کو دھکا لگا. آپ چاہتے ہیں آج رات بھی اسی طرح گزرے میری؟ رستہ چھوڑ دے, مجھے جانے دے, بہت جلدی ہے, سامنے سے جگہ دے دے مہربانی. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ, رحمتہ اللہ علیہ وسلم.